Home Office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do blisko 1400 osób wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. W Sejmie na godzinę 23 przesunięto obrady nad pakietem ustaw dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty z powodu pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pierwsze testy leków wspomagających walkę z patogenem. Po tym jak Ministerstwo Zdrowia poinformowało wieczorem o kolejnych 49 potwierdzonych badaniami przypadkach koronawirusa, ogólny bilans w Polsce to 1389 zakażeń. Nowe przypadki w większości dotyczą województwa mazowieckiego. 16 osób z zakażonych zmarło. Na godzinę 23 przesunięte zostało wznowienie obrad Sejmu. Posłowie mają rozpocząć głosowanie nad tak zwaną tarczą antykryzysową. Rządowa specustawa ma chronić rynek pracy przed kryzysem wywołanym koronawirusem, w tym ograniczyć liczbę zwolnień i bankructw. Sejm miał wznowić obrady o 21:00. Opracowywane są jednak poprawki do projektu. Opozycja zgłosiła ich blisko 300. Prezydent Włoch wezwał Unię Europejską do podjęcia zdecydowanych działań w walce z koronawirusem. Sergio Mattarella wyraził nadzieję, że wspólnota zda sobie sprawę z zagrożenia, jakim pandemia jest dla Europy, zanim będzie za późno. Nawiązał w ten sposób do ostatniego braku porozumienia unijnych przywódców. Sytuację we Włoszech śledzi nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Prezydent Sergio Mattarella wygłosił przemówienie do narodu. Ubolewał, że wczoraj, mimo powagi sytuacji, przywódcy państw unijnych nie zdołali się porozumieć w sprawie pomocy dla tych krajów członkowskich, których gospodarki są najbardziej narażone na skutki pandemii. Są indispensabili. Niezbędne są nowe, wspólne inicjatywy, które zastąpią przestarzałe mechanizmy niezdolne stawić czoła dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa. Kraje południowej Europy, Włochy, Francja i Hiszpania, domagają się emisji nowego rodzaju obligacji gwarantowanych przez Unię Europejską, na co nie chcą się zgodzić przywódcy innych państw strefy euro. Prezydent Sergio Mattarella powiedział, że solidarność i jedność Unii Europejskiej leży w interesie wszystkich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwsi pacjenci przystąpią dziś do testów leków wspomagających walkę z koronawirusem. Ogłosił to szef Światowej Organizacji Zdrowia. Naukowcy chcą w ten sposób sprawdzić działanie czterech leków, które mogą pomóc w walce z patogenem. Good evening, good morning, good afternoon. W czasie wideokonferencji dla dziennikarzy szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że pierwszy pacjent ma lada moment przystąpić do testów w klinice szpitala uniwersyteckiego w Oslo w Norwegii. Potrzebujemy jeszcze rok lub półtora na szczepionkę, ale zanim to nastąpi, musimy natychmiast opracować leczenie pacjentów, by uratować im życie. Pierwsi pacjenci rozpoczną dzisiaj testy w Norwegii i w Hiszpanii. Sprawdzą one bezpieczeństwo i skuteczność czterech różnych leków oraz kombinacji leków na COVID-19. W programie testów bierze udział w sumie 45 krajów, a ostatecznym celem jest nie tylko opracowanie metod leczenia, ale także dostarczenie naukowcom danych niezbędnych do stworzenia szczepionki przeciwko koronawirusowi. Szef Światowej Organizacji Zdrowia zaapelował równocześnie, by powstrzymać się od stosowania leków, których skuteczność nie została udowodniona. Obecnie nad szczepionką przeciwko koronawirusowi pracuje około 20 ośrodków naukowych na świecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zamek Królewski na Wawelu jest kolejną instytucją kulturalną, która na czas epidemii przeniosła swoje działania do internetu. Specjalna aplikacja umożliwia m.in. obserwowanie wzgórza wawelskiego z lotu ptaka, a także zwiedzanie poszczególnych komnat i oglądanie eksponatów. To nie jedyne atrakcje, mówi Andrzej Betlej, dyrektor zamku. Wielką popularnością i wielkim zainteresowaniem cieszy się cykl filmów opatrzonych hashtagiem przez dziurkę od klucza. Tam pracownicy Zamku Królewskiego na Wawelu bądź pokazują, bądź przedstawiają bardzo interesujące, a częstokroć niedostrzegane dzieła sztuki. Można również wówczas zaglądnąć w niektóre miejsca, które z reguły nie są dostępne podczas normalnego zwiedzania. Do takiej formy zwiedzania zaprosił także Zamek Pieskowa Skała, będący oddziałem zamku na Wawelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nagranie zatytułowane Kids z nowiutkiej płyty szwedzkiego zespołu Little Dragon rozpoczyna nasze spotkanie. Kids jak dzieci i zresztą z Agnieszką wymieniłyśmy w tym czasie poza anteną no, kilka uwag na temat edukacji domowej. Na szczęście moje dzieci są młodsze, bo gdybym musiała sobie radzić z takimi poważnymi zagadnieniami jak w liceum, no to myślę, że googlowanie w łazience właściwych odpowiedzi już by nie wystarczyło. W każdym razie plan radia tego, które będzie słychać i które oficjalnie na antenie się pojawi, zakłada spotkanie z bardzo wieloma utworami muzycznymi. Wymyśliłam to jako audycję pół na pół, ale myślę, że ta proporcja będzie zachwiana na korzyść słuchaczy. Na początku tygodnia napisałam w internecie, zaproponowałam właściwie takie ogłoszenie, zrobiłam, że gdyby ktoś chciał zadedykować komuś utwór albo wybrać utwór do audycji trójkowej, którą prowadzę i na przykład napisać jak jest, to proszę bardzo, możemy to zrobić. Skala propozycji mnie zaskoczyła. 12 takich utworów już na antenie się pojawiło. Dzisiaj kolejnych 12 i mam jeszcze na kolejne nasze spotkania wystarczająco dużo piosenek, a potem może po prostu otworzymy to ogłoszenie ponownie. Więc utwory, które wybrali słuchacze, przeplatane utworami, które przyniosłam ja, ale już widzę, że tych moich będzie mniej. No i też historie oczywiście wiążące się z utworami. Uwaga, bo zaczynam od historii, która rwie serca i skłania do tego, żeby spojrzeć na siebie cieplej i spojrzeć też, jeżeli ktoś jest obok nas, na tę drugą osobę cieplej. Dzisiaj ostatecznie, pisze Łukasz, odwołaliśmy wesele, które zaplanowaliśmy na 25 kwietnia. Wiem, że to nie nasza wina, że zdarzenie absolutnie losowe. W moim wyobrażeniu mieściła się wojna, lecz na pewno nie SARS i inne wirusy. Ale jest mi tak po prostu przykro. Trochę się nad tym tematem napracowaliśmy. Wszystko zaaranżowane, pięknie spłynęły potwierdzenia od gości, a tu cyk. Blokada kraju, blokada nas i wesele Tango Down. Cytuję, a właściwie czytam z listu Łukasza. Nawiasem wspomnę, że w piątek 20 marca rzutem na taśmę po pracy około 20.50, bo czynne było do 21.00, odebrałem swój ślubny garnitur. Kolejna szansa byłaby nie wiem kiedy. W takim razie Łukasz przygotował nam playlistę, która zresztą jest, i przypomnę o niej, na naszym profilu na Facebooku podlinkowana. Nazywa się Koronne Umartwienie, ale na antenie chciałby, abyśmy wspólnie posłuchali utworu zespołu Coldplay. To jest utwór zatytułowany Death and All His Friends, bo ta piosenka niesie ze sobą nadzieję na lepsze, powiew optymizmu, czyli wszystko to, czego nam teraz potrzeba, na co czekamy. No i cała Viva La Vida jest jedną z moich najukochańszych płyt, dodał Łukasz. I jeszcze na końcu ważne, to najdłuższy list, który na dzisiaj przygotowałam. Z zawodu jestem farmaceutą, czyli osobą wykonującą zawód medyczny, pomijany w obecnym przekazie medialnym. Jednak to do mnie i do moich koleżanek, kolegów przychodzą ci, którzy zaczynają się źle czuć. To u nas szukają pomocy, kontaktu dalej, a przez to my jesteśmy grupą narażoną na zakażenie. Jeśli możesz, życz nam na antenie dużo zdrowia. Może przeżyjemy. Życzę wam bardzo dużo zdrowia i na pewno przeżyjecie. Def and All His Friends z płyty zespołu Coldplay wybrał dla nas Łukasz i ten utwór to jest taki utwór z niespodzianką. Każdy, kto słuchał płyty zespołu Coldplay, Viva La Vida, wie doskonale, że tuż po ostatnim dźwięku Def and All His Friends rozwija się ta przecudowna kompozycja, która łączy fanów zespołu Coldplay z fanami Johna Hopkinsa. No i wszystkie te dźwięki na antenie za sprawą Łukasza. Łukasz, trzymam kciuki za nowy termin ślubu. Pozdrawiam narzeczoną oczywiście i raz jeszcze życzenia dla tych, którzy pracują czy w aptekach, czy w każdym innym zawodzie medycznym i walczą teraz dzielnie. Myślę, że no nie ma takich słów, które wyrażałyby podziękowania. Na pewno nie może to być tak, że jakieś banalne jedno słowo połączone z piosenką wynagrodzi to wszystko. No ale to są takie drobne gesty i mam nadzieję, że będzie ich bardzo dużo. Postanowiłam od razu przyłączyć się, skoro John Hopkins współpracował z zespołem Coldplay przy płycie, której producentem zresztą był Brian Eno, bo te połączenia pomiędzy światami muzyki elektronicznej, gitarowej na świecie funkcjonują swobodnie. U nas też zresztą już od kilku lat znacznie sprawniej. Więc przenosimy się zgrabnie na płytę Johna Hopkinsa, dokładnie epkę, bo ten wątek postanowił John Hopkins podjąć, wykorzystać i zamieścić i na swojej płycie, i na epce, gdzie obok oryginalnej wersji utworu Light Through the Veins znalazły się także remiksy. I właśnie jeden z takich remiksów Davida Holmesa rozgrzewa się teraz na antenie Trójki. We'll be right back.

pojawi się ze swojej nowiuteńkiej płyty. I to jest od Adama list, który napisał tak, że chciałby pozdrowić wszystkich pracowników Radia Afera, czyli rozgłośni akademickiej z Poznania, której studio emisyjne mieści się w Akademiku i z powodu wirusa zostało zamknięte na cztery spusty. Jest wyłącznie muzyka emitowana plus ewentualnie audycje autorskie, które zostały nagrane w domu. A ja spędzam, pisze o sobie Adam, czas na nadrabianiu zaległości muzycznych i sprawdzaniu nowości płytowych. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby utwór z nowego albumu Childisha Gambino pojawił się na antenie Trójki. Pozdrawiam i mam nadzieję, że mimo obecnej sytuacji nie zabraknie nam muzyki. Nagranie z najnowszej płyty Childisha Gambino, Danny Glover, kiedy gra kiedy jest aktorem, komikiem, to jest danym Donaldem Gloverem, a kiedy wydaje płyty, jest Childishem Gambino. Płyta, która ma datę w tytule, zapisaną, no tak jak się w angielskojęzycznym świecie zapisuje, czyli 15 marca 2020, 3.15.20. Można tego albumu szukać. Adam, pozdrawiamy serdecznie ciebie i pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz są na obowiązkowej kwarantannie. Trzymamy kciuki za to, żebyście jej przestrzegali i żeby po jej zakończeniu można było wrócić. Także z nadawaniem audycji w radiach akademickich, z których przecież potem wychodzi tyle osób super fantastycznych, do tak zwanych dorosłych stacji. Mam teraz propozycję dalej taneczną. Rosie Murphy i jej najnowszy singiel, ale potem także ona pojawi się w utworze wybranym przez słuchaczy. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make him do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Zostań w domu z trójką. And quarter two. non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domande inutili. Stare come me. Ridere, amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. Oh, forse sei solo più simpatica. Oh, lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessun amo. Ho solo ripreso a fumare. Se ancora tu. Troppo l'unica, ancora tu, incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tua, sperando che non sia follia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu. Roisin Murphy dwukrotnie. Najpierw prawo Murphy, bo przerobiła prawo Murphy'ego na prawo Roisin Murphy i jasno wykłada je w utworze, który za nami. A teraz Roisin Murphy, która zaśpiewała po włosku. Kto nam przypomniał o tym utworze? Przypomniał nam Michał, który mieszka w Szamotułach i napisał tak. Witam. Jak jest klaustrofobicznie, ratuje mnie nowe zajęcie. Ekskluzywne, indywidualne wykłady z materiału dla klasy trzeciej, które prowadzę codziennie na umowę. Ja, westchnienie, mój syn Janek, lat 10. Rozumiem całkowicie i wiem, co to znaczy. Pozdrawiam. Pan Michał. Dominikę, Janka, brata Piotra oraz znajomych z Szamotu, a piosenka Roisin Murphy Ancora tu, ponieważ działa na mnie jak kąpiel w jacuzzi, którego nie posiadam. No i to w ogóle była ciekawa sytuacja z tą Roisin Murphy śpiewającą po włosku. W roku 2014, po kilku latach przerwy, ciszy, nieobecności, którą oczywiście spędzała z rodziną i powiększaniem rodziny się zajmowała, wróciła epką, na której śpiewała włoskie piosenki po włosku i to właśnie była wyprawa w tamtą stronę, w tamte czasy. To skoro jestem przy kobietach śpiewających wspaniałymi językami, rzadziej słuchanymi przez nas wspólnie w radiu, to jeszcze jedna taka dama. Por todas las veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Por todas las veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Esa bicha que ahora tiene baby no saben qué. Esa bitch que ahora tiene baby, no saben qué. Lo que me espera, lo que me espera, lo que me espera. Yo ya no sé por qué no quiero dormirme. Acelero para ver si consigo un trayame. Quiero que lo vea, no pensando en tenerme. Así demuestra que he podido olvidarme. Ojo que no cobras tú también de tu parte. Rosalía wypuściła kilka dni temu nowy utwór. Ta sama Rosalía, którą znamy także z polskiego koncertu, który miał miejsce w Gdyni. No dobrze, ale nie będę poruszała tematu koncertów, tych na otwartych przestrzeniach i w klubach. Bardzo dużo dzieje się w sieci i o tym cały czas przypominamy. Także w sieci można posłuchać Dolerme raz jeszcze, gdyby ktoś chciał Rosalii w smutnej bardzo wersji jeszcze raz posłuchać. Wracam do tych propozycji, które nadeszły od słuchaczy. Adam C. napisał tak zaczepnie. Beatmakerzy to także zdolni muzycy. Proszę bardzo. Thank you. No i trochę popadało. Jim Beatmaker, bo tak też opisuje się w sieci, z epki zatytułowanej Bon Voyage. Na razie palcem po mapie wybrzmią na naszej antenie. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny cały czas zapisuje tytuły i wykonawcy, więc wszystkich, którzy chcieliby posprawdzać, zwłaszcza te mniej znane propozycje, zapraszam właśnie na stronę. I teraz kończymy pierwszą godzinę, tylko żebym niczego nie pomyślała, z propozycją od Wojtka. Wojtek pisze tak. Jest dobrze, na razie. Tematycznie przesyłam chyba przydługie jak na radiowe standardy, nowe MGMT. As you move through the world, chociaż Wojtek dopisał not w odpowiednim miejscu w nawiasie. Pozdrowienia z Kazimierza. Wojtek, pozdrawiamy. No może trochę rzeczywiście długi jak na radiowe standardy, ale jest po 22 i to jest trójka, więc właściwie te dwie rzeczy oznaczają, że troszeczkę inaczej to wszystko układam. Thank you.